Bismillahirrahmanirrahim. İbn-i Mace'nin kitabı tıp devam ediyoruz. 3533 Ali radıyallahu anh'dan aleyhissalatü vesselam ilacın en hayırlısı Kur'an'dır buyurmuştur. 3534 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam Zittüfeyte'yi öldürmeye emretti ve gerekçe olarak şöyle buyurdu. Çünkü bu nevi yılan gözün nurunu giderir, gebe kadının çocuğunu düşürür. O Zit Tufeyte'in sözcüğüyle bir habis yılan çeşidini kastetmiştir. 3535 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam yılanları öldürün, özellikle siyah ve beyaz çizgisi bulunan çeşidini ve kuyruksuz nevini öldürün. Çünkü bu iki nevi yılan gözün nurunu giderir ve gebe kadının bebeğini düşürür buyurmuştur. 3536 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam güzel tefuül yani bir şeyi hayırlı saymaktan hoşlanır ve tiyar eden yani bir şeyi uğursuz saymaktan hiç hoşlanmazdı. 3537 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hastalığın bizatihi Allah'ın takdiri olmaksızın bulaşıcılığı yoktur. Tiyare, uğursuzluk saymak yoktur. Ben yararlı bir şeyin hayırlı olmasını isterim buyurmuştur. 3538 yine aynı. 3539 İbn Abbas'ta Aleyhisselatü Vesselam hiçbir hastalık bulaşıcı değildir. Şom tutmak yoktur. Ögey ve baykuş ötmesinin etkisi yoktur. Ve safer ayının uğursuzluğu yoktur. Buyurmuştur. Evet. 3540 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam hiçbir hastalığın bulaşıcı yoktur. Şom tutmak ve ögey ve baykuş ötmesinin etkisi yoktur buyurmuştur. Bir adam ya Resulullah bir devede uyuz hastalığı olur sonra deve sürüsü ondan uyuz olur dedi. Aleyhissalatü vesselam o kaderdir. Yoksa ilk deveyi kim uyuz etti buyurdu. Evet. 3541 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü vesselam hasta develeri olan kimse bu develerini sağlıklı deve sahibinin develerine uğratmasın. Kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi burada Allah takdir etmedikçe hastalık bulaşıcı değildir. Düşünün, doktorları düşünün. Eğer hakikaten hastalıklar sirayet edici olsaydı bir tane doktor vallahi hastaneye gitmezdi. Doğru mu? Onun dışında eğer hastalıklar hakikaten sirayet edici olsaydı o kadar hasta insan hastaneye gidiyor. Hastaneye hiçbir yere gitmezdi. Ölür gene gitmezdi. Bunların hepsi kaderlendir. Allah istemedikçe bir uyuz devenin uyuzu sağlam bir deveye geçmez. Allah takdir ederse geçer. Allah'tan sıhhat, afiyet dileyelim. Allah ateşinden, azabından hepimizi korusun. 3542 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam cüzzam hastalığına tutulmuş bir adamın elini tuttu. Sonra beraberinde elini yemek çanağına sokup şöyle buyurdu. Benimle beraber ye, ben Allah'a güvenir ve Allah'a dayanırım buyurdu. Allahu Ekber. 3543 3544 yine aynı. 3545 Ayşe annemizden Beni Zurayk Yahudilerinden Lebit bin el-Asam diye bir Yahudi bir kere Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yaptı. Hatta Aleyhisselatü Vesselam bazı işlere gücü yetmediği halde yapabileceğini sanırdı. Nihayet bir gece Aleyhisselatü Vesselam rahatsızlığından kurtulmak için Allah'a 3 kez dua etti. Sonra ya Ayşe bilir misin Allah benim duamı kabul etti. Bana iki adam geldi, Cibril ve Mikail. Bunlardan biri başucumda, diğeri ayak ucumda oturdu. Başucumdaki kişi, ayak ucumdaki kişiye bu zatın rahatsızlığı nedir diye sordu. O da sihirlenmiş dedi. Soran zat, kim ona sihir yaptı dedi. O da Lebit bin el-Asam dedi. O zat, sihri hangi şeyle yaptı dedi. O da bir tarak, saç, sakal tarantısı ve erkek hurmanın çiçek kapçığına dedi. O sihir malzemeleri nerede dedi. O Zi Ervan kuyusundadır dedi. Ayşe annemiz sonra aleyhissalatü vesselam sahabelerden birkaç saat ile beraber o kuyuya gitti. Oradan geldikten sonra Allah'a hamdolsun ki ya Ayşe, o kuyunun suyu tıpkı kına karıştırılan su gibi kırmızı ve kuyunun çevresindeki hurma ağaçları tıpkı şeytanların başları gibi dedi. Ben ya Resulallah, peki o sihir malzemesini çıkarıp yakmadın mı dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, hayır, çıkarıp yakmadım. Çünkü Allah bana şifa verdi ve ben onu çıkarıp yakmakla sihrin şerrinden halk arasında yayılmasından endişelendim buyurdu. Sonra aleyhissalatü vesselam emretti, o kuyu kapatıldı. Evet, Allah hepimize mağfiret etsin. Bu hadis-i şerif aynı zamanda da benim Kur'an ve sünnete dönmemi, anlamamı sağlayan hadis-i şeriflerden bir tanesi. Çünkü öyle gruplar vardır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yapıldığını kabul etmezler. Çünkü Allah onu korur. Bunlar uydurmadır. Bunlar Buhari, Müslim gibi rivayet perestlerin sokuşturmalarıdır. Veyahut bunun gibi ifadeler kullanarak hadisleri inkara gitmişlerdir. Bir zaman tefsirler okuduğumuzda çok güvendiğimiz o Fizilal Elmalı iflas etti. Çünkü onlar da peygambere sihir yapılamayacağını, bunun mümkün olmadığını, Kur'an'a ters olduğu gibi ifadeleri görünce bizim kafa karıştı. Nasıl olur da akla ters oldu mu olmaz, Kur'an'a ters oldu mu olmaz. İşte araştırınca Allah doğruyu insana gösteriyor. Allah kalplerimizi bozmasın. Rabbim dinini anlayanlardan eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine sihir yapıldığını söylüyor ve Felak ve Nas surelerde buna binaen inmiştir. Maalesef Eşari grubu ve diğer fırkayı dalleler bunu kabul etmezler. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yapılmıştır. Ve burada da nakildir. O da bir insandır. Onun masumluğu sadece vahiydedir. Allah hepimize merhamet etsin. 3546 İbni Ömer'den Ümmü Seleme, ya Resulullah, yediğin zehirli koyun etinden dolayı her yıl hastalanıyorsun dedi. Aleyhissalatü Vesselam, Adem kendi çamurunda, yani yaratılış üzerinde henüz tamamlanmamış iken hakkımda yazılmış olan miktar neyse o zehirli koyundan bana ancak o kadar hastalık isabet eder buyurdu. (gülüyor) 3547 Havle binti Hakim'den Aleyhissalatü Vesselam, biriniz bir konağa indiği zaman yarattıklarının şerrinden Allah'ın tamam olan kelimelerine sığınırım derse oradan gidinceye kadar o konakta hiçbir şey o kimseye zarar veremez. Evet. 3548 Osman bin Ebu'l-As'tan Aleyhissalatü Vesselam, beni Taif valiliğine tayin ettiği dönemde namazımda bana bir hal peyda olmaya başladı. Hatta ne kıldığımı bilmezdim. Ben bu durumu görünce kalkıp Taif'ten Medine'ye Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittim. Aleyhisselatü Vesselam beni görünce Ebu'l-As'ın oğlu, ben evet ya Resulullah dedim. Ben ya Resulullah, namazlarımda bana bir hal oldu. Öyle ki ne kıldığımı bilmiyorum dedim. Aleyhissalatü vesselam, anlattığın şey şeytandır. Onu bana yaklaştır buyurdu. Bunun üzerine ben onun yakınına vardım ve diz çökerek ayaklarım üzerinde oturdum. Aleyhissalatü vesselam mübarek elini göğsüme vurdu. Ağzımın içine tükürdü ve çık ey Allah'ın düşmanı buyurdu. Bu işi 3 defa tekrarladı. Sonra bana git işinle meşgul ol buyurdu. Ravi dedi ki sonra Osman şöyle dedi. Hayatıma and olsun ki ondan sonra şeytanın bana sokulduğunu görmedim buyurmuştur. Amin. Allah razı olsun. 3549 Ebu Leyla'den. Ben bir kere Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturuyordum. Bu esnada bir bedevi huzura geldi. Hasta bir erkek kardeşim var dedi. Aleyhisselatü Vesselam kardeşinin hastalığı nedir dedi. Bedevi kardeşimde bir nevi delilik var dedi. Aleyhisselatü Vesselam bedeviye git de onu bana getir dedi. Bedevi gidip onu getirdi. Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne oturttu. Aleyhisselatü Vesselam ona şifaya kavuşması için Allah'a sığınarak şunları okuduğunu işittim. Fatiha, Bakara suresinin başından 4 ayet, ortalarından Ayetel Kürsü, Bakara'nın son 3 ayeti, Âl-i İmrân suresinden 1 ayet, Araf'tan 1 ayet, Mü'minin suresinden, Cin suresinden, Saffat suresinden, Haşr suresinin sonundan 3 ayet, İhlas, Fatiha, Felak, Nas suresi okudu. Bedevi şifaya kavuşarak hiçbir rahatsızlık kalmayarak ayağa kalktı. Allah dert verip derman arattırmasın. Hadistanla sure ve ayetleri tekrar edeyim kardeşler. Evet. Fatiha'nın tamamı Bakara 1-2-3-4, 163, 255, 284, 85 ve 86, Âl-i İmrân'ın 18. Araf suresinin 54. ayetini, Mü'min'in 117. ayetini, Cin suresinin 3. ayetini, Saffat 1'den 10'a, Haşr 22, 23, 24, İhlas, Felak ve Nas suresi. Bu ayetleri okuyunca adam Allah'ın izniyle şifa bulup yürüdü gitti. Bu İbn Mace'nin 3549 nolu rivayeti. Evet. 3550 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam nakışlı bir siyah aba içinde namaz kıldı. Bu abanın nakışları beni meşgul etti. Bunu Ebu Cehim'e geri götürün ve bana onun encibanesi nakışsız kalın abasını getirin buyurdu. 3551 Ebu Burde'den ben Ayşe annemizin yanına girdim. O Yemen'de dokunan tok kumaştan mamul bir izar ve mülebbede denilen yani çok yamalanmakla keçelenmiş gibi olan şu elbiselerden bir kaftanı benim için çıkarıp gösterdi ve bana Aleyhisselatü Vesselam bu iki elbise içinde vefat etti buyurmuştur. 3552 Ubade bin Sabit'ten Aleyhisselatü Vesselam bir şemle car ihram içinde namaz kıldı. Carın küçüklüğü dolayısıyla düşmemesi için onu bağlamıştı. 3553 Enes'ten ben Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberindeydim. Onun üstünde saçağı kalın Necran mamülü bir rida, bedeninin üst tarafını örten dikişsiz ihram gibi bir giysi vardı. 3554 Ayşe annemizden ben Aleyhisselatü Vesselam'ın herhangi bir kimseye sövdüğünü ve onun için bir elbisenin dürüldüğünü görmedim buyurmuştur. 3555 Sehil bin Sa'd'dan bir kadın Aleyhisselatü Vesselam'a bir bürde getirdi. Bürdeyi getiren kadın ya Resulullah bu bürdeyi sana giydireyim mi dedi. Kendi elimden dokudum. Aleyhisselatü Vesselam da bürdeyi aldı. Zaten kendisinin böyle bir bürdeye ihtiyacı vardı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam o bürdeyi alarak giyip evden yanımıza çıktı. Sonra falan oğlu falan Sehil'in o gün ismini söylediği bir adam gelerek, ya Resulullah bu bürde ne güzel, onu bana giydir dedi. Aleyhissalatü vesselam da peki buyurdu. Sonra eve girince bürdeyi görüp o adama gönderdi. Orada hazır olan cemaat adama, vallahi sen iyi etmedin. Aleyhissalatü vesselama bu bürde ihtiyacı olarak giydirildi. Sonra sen kendisinden bir şey isteyen hiçbir kimseyi reddetmediğini bildiğin halde ondan bürdeyi istedin dediler. Adam da bu yadırgamaya karşılık, vallahi ben bu bürdeyi giymek için istemedim ve lakin öldüğümde kefenim olsun diye istedim dedi. Sehil demiştir ki sonra bu zatın vefat ettiği gün hakikaten o bürde onun kefeni oldu. La ilahe illallah. 3556 Enes'ten aleyhissalatü vesselam yün elbise ve yamalanmış ayakkabı giymiş ve cidden sert elbise giymiştir. 3557 Ebu Umame'den Ömer bin Hattab yeni bir elbise giydi ve avretimi örten ve kıyafetimi iyi düzenleyen, elbiseyi bana giydiren Allah'a hamdolsun. Amin. Dedikten sonra ben aleyhissalatü vesselam'dan kim yeni bir elbise giyip de bu duayı okursa sonra eskittiği ve bedeninden attığı elbiseye gidip onu sadaka ederse diri ve ölü iken Allah'ın himayesinde, Allah'ın muhafazasında, korumasında ve Allah'ın örtüsünde olur. Bunu 3 kere tekrarladı. 3558 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam bir gün Ömer'in üzerinde beyaz bir entarı gördü. Ona senin bu elbisen yıkanmış mı yoksa yeni mi dedi. Hayır, yeni değil ama yıkanmış dedi. Aleyhissalatü vesselam yeni bir elbise giyesin, hamd edici olarak bir yaşantıyla yaşayasın ve şehit olarak ölesin buyurdu. Evet. Ne güzel dualar. 3559 Ebu Said'den aleyhissalatü vesselam iki çeşit giyinişi yasaklamıştır. O giyinişler İçtimali Samma denilen kıyafet ve kabalar üzerinde oturup bacakları dikerek avret yeri örtüsüz kalacak şekilde tek bir elbiseye sarınmaktır. 3560 aynı. 3561 aynı. 3562 Ebu Burde'den Ebu Musa ile Şari bir gün bana şöyle dedi. Ey oğulcum, biz aleyhissalatü vesselam'dan beraberken üzerimize yağmur yağdığı zaman eğer sen bizim yanımızda olsaydın bizim elbise kokumuzu koyun kokusu zannederdin buyurmuştur. Yani yün elbise giyerlermiş. Çobanlık yaptıysanız bilirsiniz. Koyunlar ıslanınca çok acayip bir koku sarar. Yün elbise giyen de ıslanırsa veya terlerse aynı koyun gibi kokar. Ebu Musa el-Eşari'nin işaret ettiği yer burası. 3563 Ubade'den yine aynı. 3564 Selman-ı Farisi'den aleyhissalatü vesselam bir defa abdest almış ve sonra üstündeki yün cübbeyi çevirip onunla yüzünü kurulamıştır. 3565 Enes'ten ben aleyhissalatü vesselamı davar sürüsünün kulaklarını nişanlarken gördüm ve onu bir kisa dikilmiş elbiseyi bedeninin belden aşağı giymiş olarak gördüm buyurmuştur. Ses net mi? Müşkülat var mı seste? 3566 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam elbisenizin en hayırlısı beyaz renkli olanıdır. Bu itibarla beyaz elbise giyin ve ölülerinizi beyaz renkli kefenleyin buyurmuştur. 3567 yine aynı. 3568 Ebu Derda'dan aleyhissalatü vesselam kabirlerinizde ve mescitlerde Allah'ı ziyaret etmenizi en güzel elbise şüphesiz beyaz olandır buyurmuştur. 3569 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz giydiği elbiseyi kibirden dolayı yerde sürükleyen kimseye Allah kıyamet günü rahmet bakışıyla bakmaz, ona rahmet etmez. 3570 Ebu Said'den Aleyhissalatü vesselam, kim izarını kibirden dolayı sürüklerse Allah ona kıyamet günü rahmet nazarıyla bakmaz buyurmuştur. 3571 Ebu Hureyre'den, Kureyş'ten bir genç topuklarından aşağı sarkık vaziyette elbisesini yerde sürükleyerek Ebu Hureyre'nin yanından geçti. Bunun üzerine Ebu Hureyre, ey kardeşimin oğlu, ben aleyhissalatü vesselamdan kim kibirden dolayı elbisesini yerde sürüklerse Allah ona kıyamet günü rahmet bakışıyla bakmaz dediğini biliyorum demiştir. 3572 Huzeyfe'den, aleyhissalatü vesselam, benim baldırımın ve onun baldırının adalesi, yani çok etli kaba kısmının aşağısını tutarak izarın yeri, yani uzatacağınız yer burasıdır. Eğer bundan imtina edersen, yani daha da uzatmak istersen bunun aşağısına in. Şayet bundan imtina edersen onun da aşağısına in. Eğer bu kadarla imtina edersen, yani onu da uzatmak istersen, izarın topuklarda hakkı vardır. Yani izar topukları örtmemelidir buyurdu. 3573 yine aynı. 3574 yine aynı. Topuklardan aşağı uzatılıp yerde sürünen elbiseden dolayı Allah ateşe sokacaktır buyurmuştur. 3575 Ebu Seleme'den, aleyhissalatü vesselama uzun gömlekten daha sevimli bir libas olmadı. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldin. 3576 Abdullah bin Ömer'den, aleyhissalatü vesselam, isbal yani yasak olan elbise sarkıtma uzatma işi, izar yani bedenin belden aşağısını örten elbisede, kamis uzun gömlek entarede ve sarıktadır. Kim giydiği elbiseden bir şey kibirlenerek sürüklerse Allah kıyamet günü ona rahmet nazarıyla bakmaz buyurmuştur. 3577 İbn Abbas'tan, aleyhissalatü vesselam kolları ve boyu kısa gömlek entari giyerdi. Evet. Sesimde netlik var mı? Bozukluk var mı? Aleyküm selam ve rahmetullah. Kamil hoş geldin. Ses iyi mi? Tamam. Allah razı olsun. 3578 Kurre'den, ben aleyhissalatü vesselamın yanına vararak ona beyat ettim. O esnada onun gömleğinin düğmesi çözük idi. Ben bundan dolayı, Urve demiştir ki, ben bundan dolayı Muaviye'yi, oğlunu kış ve yaz mevsimlerinde daima gömlek düğmeleri çözük olarak gördüm. 3579 Süveyd bin Kays'tan, Allah razı olsun, aleyhissalatü vesselam Mina'da elbise sattığımız esnada yanımıza geldi ve bir uzun iç don pazarlık ederek bizden aldı. 3580 Ümmü Seleme'den, aleyhissalatü vesselama kadın eteğinden ne kadarını sarkıtır diye soruldu. O bir karış buyurdu. Ben o zaman kadın yürüdüğünde bedeninin bir kısmı ayağa açılır dedim. Bir zira uzatabilir. Kadın bundan fazla yapmaz buyurdu. 3581 İbn Ömer'den, aleyhissalatü vesselamın zevceleri için etekleri erkeğin eteğinden bir zira fazla sarkıtmalarına izin verirdi. Artık onlar bize gelirlerdi. Biz de onlar için bir kamışla bir zira ölçerdik. 3582 ve 3583 yine aynı. Kardeşlerim, kadınların eti yerde sürünendir. Erkeklerinki gibi değil. Erkeklerin eteği süründüğünde ateş tokanır. Kadınlarda ise bunun tam zıttıdır. Sahabe kadınları, iyi ama ey Allah'ın Resulü, Medine'nin sokaklarında hep deve pisliği var. Bunlar bizim eteklerimizi batırır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da, şurası da topraktır, toprak da onu temizler buyurmuştur. 3584 Amr bin Hureys'ten, Aleyhissalatü vesselam'ı minber üzerinde hutbe okurken ve başında siyah bir sarık varken gördüm buyurmuştur. 3585 Cabir'den Aleyhissalatü vesselam fetih yılı başında siyah bir sarık olduğu halde Mekke'ye girdi demiştir. 3586 aynı. 3587 Amr bin Hureyş'ten Aleyhissalatü vesselam başında siyah bir sarık ve sarığın uçları omuzlar arasına sarkmış vaziyette gözlerimin önündedir. Sanki ona bakıyorum buyurdu. 3588 Enes'ten Aleyhissalatü vesselam kim dünyada ipek giyerse ahirette onu giyemez. 3589 Bera'dan Aleyhissalatü vesselam atlas İpek kalın atlası yasaklanmıştır. 3590 Huzeyfe'den Aleyhissalatü vesselam ipek giymeyi ve altın ziynet kap kullanmayı yasaklanmış. Altın dünyada kafirleredir, ahirette de bizedir buyurmuştur. 3591 Abdullah bin Ömer'den Ömer bin Hattab sırf ipekten mamul satılık bir kat elbise gördü ve ya Resulullah keşke bu elbiseyi dışarıdan gelen özel heyetler ve cuma günü için giymek üzere satın alsan dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam bunu ancak ahirette iç nasip olmayan kimse giyer buyurmuştur. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün yanlarına geliyor. Bir eline altın, bir eline ipi alıyor. Bu ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir buyurmuştur. Allah hakka uyan imtihanı kazananlardan eylesin kardeşlerim. Çünkü ipek ve altını erkekler için dünyada ancak kafirler kullanır. Ahirette ise biz Müslümanlara demiştir. Bu çok ağır bir ifadedir. Allah hepimize dikkat etmeyi nasip etsin. 3592 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Zübeyir bin Avvam ve Abdurrahman bin Avf'a vücutlarındaki uyuz hastalığı nedeniyle ipek gömlek giymelerine izin vermiştir. Yani hacca giderken bitleniyorlar, hastalığa yakalanıyorlar. Ne yaptılarsa kurtulamıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların saçını, sakalını, her tarafını tıraş etmelerini emrediyor ve ipek giymelerini emrediyor ve buna mukabilde bir koyun ceza olarak, yani haçta oldukları için, çünkü haccın menasikinden birisi vücuttan bir tüy dahi alamazsınız. Buna mukabilde bir koyun kurban etmelerini emrediyor. O benim buna gücüm yetmez ey Allah'ın Resulü deyince 3 gün arka arkaya oruç tutmasını ve bunun ona kefaret olduğunu söylüyor. Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldiniz. 3593 Ebu Osman En-Nehdi'den Ömer bin Hattab ipek ve dibaç atlası yasaklardı. Yalnız şu kadar olanı müstesna diyerek bir parmağı, sonra ikinci parmağı, sonra üçüncü parmağı göstererek işte şu kadardan men etti bizi demiştir. 3594 yine aynı. 3595 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam bir gün yanımıza çıktı. Bir eline bir parça ipek, bir eline de bir parça altın alarak şu iki şey ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir buyurmuştur. Evet. 3596, 3597, 3598 yine aynı. 3599 Bera'dan Aleyhisselatü Vesselam saçlarını tarayarak kırmızı bir hülle içindeyken ondan daha güzel hiç kimseyi görmedim buyurmuştur. 3600 nolu rivayet Bureyde'den ben Aleyhisselatü Vesselam'ı hutbe okurken gördüm. Hasan ve Hüseyin yanına geldiler. Üzerlerinde iki kırmızı gömlek vardı. Düşe kalka yürüyorlardı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam minberden indi. Onları alıp kucağına koydu. Sonra Allah ve Resulü doğru söylediler. Şüphesiz mallarınız ve evlatlarınız bir sınamadır. Büyük bir sevap Allah katındandır. Yani Tegabin 15 okudu. Ben bunları gördüm ve sabredemedim buyurdu. Sonra hutbesine devam etti. 3601 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam'ın müfettem elbiseyi yasakladığını söylemiştir. Kardeşlerim, müfettem usfur ile doyasıya boyanmış olan kumaş elbisedir. 3602 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam beni usfurla boyanmış olan kumaş elbiseden men etti. Ben onun sizi men ettiğini söylemem buyurdu. 3603 Amr bin Şuayb'ın dedesi Abdullah bin Amr bin Elas'tan biz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Ezahır Dağ yolundan geliyorduk. Bir ara Aleyhisselatü Vesselam bana dönüp baktı. Benim üstümde usfurla boyanmış dikişsiz bir car, ince yumuşak bir elbise vardı. Aleyhisselatü Vesselam elbiseye işaretle bu nedir dedi. Ben onun bundan hoşlanmadığını anladım. Sonra ev halkımın yanına vardım. O sırada onlar tandırlarını ateşleyerek kızdırıyorlardı. Ben o elbiseyi tandıra attım. Ertesi gün onun huzuruna gittim. O, ya Abdullah, o elbiseyi ne yaptın? Ben de onu durumdan haber verdim. Bunun üzerine o elbiseyi aile fertlerinin bazısına giydirmeliydin. Çünkü kadınların böyle elbiseyi giymelerinde bir günah yoktur buyurmuştur. 3604 Kays bin Sa'd'dan Aleyhisselatü Vesselam bize geldi. Biz onun için yıkanıp serinleyeceği su koyduk. O da yıkandı. Sonra ben ona sarı bir çarşaf götürdüm. Onunla kurulandı. Sonra ben onun karın kıvrımları üzerinde vers, yani çarşaftaki Yemen zaferanı bitkisinin izini gördüm buyurmuştur. 3605 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz, buna israf ve kibir karıştırmayınız buyurdu. Allah'ım bizi hayırdan ayırmasın. Yiyen, içen, sadaka veren Allah'ın rızasını arayanlardan eylesin. İsraf eden, kibirlenen, cimri olanlardan eylemesin. 3606 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam kim meşhur olmaya vesile olan bir elbise giyerse Allah kıyamet günü o kimseye zillet elbisesi giydirir. 3607 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam kim dünyada meşhur olmaya vesile olan bir elbise giyerse Allah kıyamet günü o kimseye bir zillet elbisesi giydirir. Sonra o elbise içinde bir ateş alevlendirir buyurdu. Allah bizleri mağfiret etsin. 3608 aynı. 3609 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam hangi deri tabaklanırsa şeran temizlenmiş olur. Aleykümselam ve rahmetullah. 3610 Meymun annemizden Aleyhisselatü Vesselam ölmüş bir davarın yanından geçti. Bunun derisini alıp tabakladıktan sonra ondan istifade edebilirsiniz buyurmuştur. Evet. Ya Resulullah, bu davar murdar, ölü hayvanın yalnız yenmesi haramdır. Tabaklanmış derisi değil demiştir. 3611 ve 12 aynı. 3613 Abdullah bin Ukeym'den ölü hayvanın derisinden ve sinir telinden istifade etmeyin diye biz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubu geldi buyurmuştur. Evet, bu hadis nesktir. 3614 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam'ın tabi dedeciğim. Bak. Söyle dedeciğim. Ben kazanırken işlemiştim. Tamam. Yumuşamış mı var ya? Tamam. Gir dedeciğim. Birbirine çalışıyorlardı ya. Evet dedeciğim. Gel. Teyzemin önünde dolaba. Gel gel canım. Ne yapayım, gel gel. Gel. Gel canım. Tamam, geliyorum geliyorum. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. 3614 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam'ın ayakkabısının tasması çift olan iki kılabesi parmaklar arasında geçirilen tasmacık vardı. 3615 yine aynı. 3616 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam biriniz ayakkabısını giyeceği zaman sağ iyi ayağıyla başlasın, çıkaracağı zaman da önce sol ayağını çıkarsın buyurmuştur. 3617 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam sizden birisi tek bir ayakkabı ne de tek bir mest ile halkın gözü önünde yürüyemez, ya ikisini birden çıkarsın yalın ayak yürüsün ya da her ikisinde yürüsün, yani giyimli yürüsün buyurmuştur. 3618 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz adamın ayakkabısını ayakta giymesini yasaklamıştır. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin abi. 3619 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam adamın ayakkabısını ayakta giymeyi yasaklamıştır. Evet. 3620 Bureyde'den Necaşi Aleyhisselatü Vesselam'a sade siyah renkli bir çift mest hediye etti. O da onu giydi. 3621 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Yahudiler ve Hristiyanlar ak sakallarını boyamazlar. Siz onlara muhalefet edin, sakallarınızı kınalayın buyurmuştur. 3622 yine aynı. 3623 Osman bin Abdullah'tan ben Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Ümmü Seleme'nin huzuruna çıktım. Ümmü Seleme Aleyhisselatü Vesselam'ın saç sakal kıllarından kına ve ketem ile boyanmış bir kılı sakladığı yerden çıkarıp bana gösterdi buyurmuştur. 3624 Cabir bin Abdullah'tan Ebu Bekir Sıddık'ın babası Mekke'nin fetih günü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getirildi. Onun saçı sakalı bembeyazdı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bunu kadınlardan birisine götürün de kadın bunun saçının rengini bir boya ile değiştirsin ve bunu siyah boyadan uzak tutun buyurmuştur. Yani kınalayın demiştir. 3625 Suhayb-ül Hayr'dan Aleyhisselatü Vesselam ak saç ve sakalın rengini değiştirmekte kullandığınız en güzel renk şüphesiz şu siyah olanıdır. Çünkü siyah boya kadınlarınızı size diğer boyalara nazaran daha fazla rağbet ettiricidir ve düşmanınızın kalbine sizin için daha çok heybet, korku salıcıdır buyurmuştur. 3626 Ubey bin Cüreyş'ten İbn Ömer'e sakalını vers ile sarıya boyamış olarak seni görüyorum diyerek bunun hükmünü sormuş. İbn Ömer de sakalımı sarıya boyamama gelince sebebi ben Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalını sarıya boyadığını kesinlikle gördüm demiştir. 3627 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ak saç ve sakalını kına ile boyamış bir adamın yanından geçti. Bu ne güzeldir buyurdu. Sonra saç ve sakalını kına ve ketem denilen bitkiyle boyamış başka bir adam yanından geçti ve bu ondan daha güzel buyurdu. Daha sonra saç ve sakalını sarıya boyamış bir başka adamın yanından geçti. Bu onun hepsinden daha güzeldir buyurmuştur. 3628 Ebu Cuheyfe'den ben Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Onun sakalının şurası beyazlamıştı. Yani alt dudağı ve alt çene arası ağarmıştı buyurdu. 3624 aynı. 3630 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam'ın başında ve sakalında beyazlaşan saç teli sayısı 20 kadar olmuştu. 3631 Ümmühani'den Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye 4 ayrı yerden girdi. Ümmühani Gadire ile saç örgülerini kastetmişlerdir. Gadire gibi gelmiştir diye. 3632 İbn Abbas'tan Ehli kitap yani Hristiyan ve Yahudiler saçlarını, perçemlerini alınların üzerine salarlar. Müşrikler de saçlarını ortadan ikiye ayırırlardı. Yani alınlarının iki tarafından aşağı doğru salıverirlerdi. Aleyhissalatü vesselam da ehli kitaba uygun olmaktan hoşlanırdı. Ve aleyhissalatü vesselam bu nedenle perçemini alnının üstüne salıverdi. Bir süre sonra saçını başının ortasından perçemine kadar ikiye ayırıp alnının sağ ve solundan aşağı salıvermiştir. 3633 Ayşe annemizden, ben aleyhissalatü vesselamın saçını taradığımda başının ortasından itibaren saçını ikiye bölerek sağ ve sol tarafa salıverir, sonra perçemini alnının üstüne bırakırdım buyurmuştur. 3634 Enes'ten, aleyhissalatü vesselamın saçı recil yani ne düz ne de kıvırcık olan hafifçe kıvrıktı. Kulakları ile omuzları arasına kadar uzun idi. 3635 Ayşe annemizden, aleyhissalatü vesselamın omuzlarına ulaşmayan ve kulak yumuşaklığını geçen saçı oldu demiştir. 3636 Vail bin Hucur'dan, aleyhissalatü vesselam beni uzun saçın olduğu halde gördü ve bu saçın çok uzundur, bu saç çok uzundur dedi. Ben de gittim kestim. Aleyhissalatü vesselam, ben o sözümle seni kastetmedim, bununla beraber bu saç bu şekilde kesmek daha güzeldir buyurmuştur. 3637 İbn Ömer'den, aleyhissalatü vesselam kazadan nehy etti. Kaza nedir diye sorulduğunda, çocuğun başından bir yerin saçını kazayıp başka bir yerin saçını bırakmaktır dedi. 3618 İbn Ömer'den, aleyhissalatü vesselam kaza denilen saç biçimini yasaklamıştır. Yani bir kısmını bırakıp derken önde az bırakıp da her tarafı kazıtıyor ya, bu tipten men etmiştir. 3639 İbn Ömer'den, aleyhissalatü vesselam gümüşten bir yüzük edindi ve yüzüğe Muhammed'in Resulullah cümlesini nakşettirdi. Sonra hiç kimse benim bu yüzüğümün nakışını hayatta olduğum sürece kendi yüzüğüne nakşetmesin buyurmuştur. 3640 maalesef çocuklardan var mı İslam'a böyle gönül veren? 3640 Enes'ten, aleyhissalatü vesselam gümüşten bir yüzük yaptırdı. Biz bir yüzük yaptırdık ve ona bir nakış yazdırdık. Sakın hiç kimse onun nakışını kendi yüzüne nakşettirmesin, taklit etmesin buyurdu. 3641 Enes'ten, aleyhissalatü vesselam gümüşten bir yüzük edindi. Yüzüğün Habeşi bir kaşı vardı. Yüzüğün nakışı da Muhammed'in Resulullah yazıyordu. 3642 Ali'den, aleyhissalatü vesselam erkeğe altın yüzük kullanmayı yasak etmiştir. 3643 İbn Ömer'den, aleyhissalatü vesselam altın yüzüğü erkeklere yasak etmiştir. 3644 Ayşe annemizden, Necaşi aleyhissalatü vesselama içinde Habeş kaşlı bir altın yüzük bulunan bir halkayı hediye etti. Aleyhissalatü vesselam o altın yüzüğü bir çubukla aldı. Ona iltifat etmedi. Sonra kızını çağırdı. Ey kızcağızım, bununla ziynetlen buyurmuştur. 3645 İbn Ömer'den, aleyhissalatü vesselam yüzüğünün kaşını avucunun iç tarafına koyardı. 3646 Enes'ten, aleyhissalatü vesselam içinde Habeşi bir kaş bulunan bir gümüş yüzük kullandı. Yüzüğün kaşını avucunun içine koyuyordu. 3647 Abdullah bin Cafer'den, aleyhissalatü vesselam yüzüğünü sağ elinin parmaklarının en küçüğüne takardı. 3648 Ali'den, aleyhissalatü vesselam beni yüzüğü şu ve bu parnağa takmaktan men etti diyerek Ali küçük parnağı ve baş parnağı kastetmiştir. Yani orta parnağı ve ondan sonrakini kastetmiştir hadis-i şerifte. Müslüm'deki gelen rivayette sahih olan odur. Aleyhissalatü vesselam beni şu yüzüğü şu parnağıma ve şu parnağıma takmaktan nehyetti diyerek orta ve onu takip eden yüzük parnağı diye halk arasında bilinir ya, beni bunlara takmaktan men etti demiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Hangisine takılır Musa bugün? O men ettiklerine. 3649 Ebu Talha'dan aleyhissalatü vesselam içinde köpek veya suret bulunan eve rahmet meleği girmez. 3650 Ali'den aleyhissalatü vesselam şüphesiz rahmet melekleri içinde köpek veya suret bulunan eve girmez. Televizyon olan yere de girmez. Onun içinde hepsi var. 3651 Ayşe annemizden Cibril aleyhissalatü vesselama geleceği bir belirli saat hususunda onunla sözleşmişti. O saatte gelmeyip aleyhissalatü vesselam'ı bir hayli bekletti. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam evden çıktı. Ansızın Cibril ile karşılaştı. Cibril ayakta duruyor. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Cibril'e seni eve girmekten ne neden nedir dedi. Cibril evde şüphesiz bir köpek vardır. Halbuki biz içinde ne köpek ne de suret bulunan eve kesinlikle girmeyiz buyurdu. Allah hepimizi mağfiret etsin. Hakka uyanlardan eylesin. 3652 Ebu Umame'den bir kadın aleyhissalatü vesselama gelerek kocasının bazı savaşlarda olduğunu ona arz etti ve evinde bir hurma ağacının resmini yapmak için ondan izin istedi. O kadını men etti veya nehy etti. 3653 Ayşe annemizden ben bir sehvemi yani odamın bir tarafındaki kilerimi İçinde suretler bulunan bir örtüyle örttüm. Aleyhissalatü vesselam seferden dönüp gelince o örtüyü söktü. Bunun üzerine ben de ondan iki yastık yaptım. Sonra da aleyhissalatü vesselamı o yastıklardan birisine yaslanmış olarak gördüm. 3654 Ali'den aleyhissalatü vesselam altın yüzüğü ve misereyi eğer ve palan minberini yani kırmızı olan misereyi yasaklamıştır buyurdu. Kardeşlerim, misere eğer ve palan üzerine konulan bir nevi minderdir ya da yastıktır. 3655 Ebu Reyhane'den aleyhissalatü vesselam kaplanların derilerini binek hayvanların üstüne veya eğer semer üzerine çekip onlara binmeyi men etti. 3656 Ebu Sufyan'dan, Muaviye bin Ebu Sufyan'dan aleyhissalatü vesselam kaplanların derilerini eğer ve semer üzerine çekme ve binek hayvanın sırtına başka türlü atmak suretiyle onlara binmeyi men etti, haram kıldı buyurmuştur. Evet. Allah hakka uyanlardan eylesin kardeşlerim. 3657 Hıdaş bin Seleme'den aleyhissalatü vesselam her adama anasının hakkına riayetini tavsiye ederim. Her adama anasının hakkını riayeti tavsiye ederim. Her adama anasının hakkına riayet etmesini tavsiye ederim. Bunu 3 kere tekrarladı. Her adama babasının hakkına riayet etmesini tavsiye ederim diyerek onu da 3 kere tekrarladı. Velev ki velisi tarafından ona eziyet olsa bile buyurdu. 3658 Ebu Hureyre'den sahabeler ya Resulallah kime iyi davranalım diye sordular. Anana dedi. Sonra anana. Sonra babana dedi. Sonra kime? Sana en yakın akrabana ve ondan sonra sırayla en yakın olanlara buyurdu. Allah uyanlardan eylesin. Evet. Bu da tabi anne ve baba çocuğun ufaklığından ta o yaşa kadar çektiği eziyetlerin ücreti olsa gerek. Aleyküm selam ve rahmetullah. Öyle mi? Ana baba hiç çocuklardan ücret ister mi? İşte onlar yaşlanıp da siz onların eline bakıma muhtaç olduklarında, onlar sizin elinize düştüğünde, yani yaşlandığında onlara iyi davranmanız emrediliyor. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Çünkü kişinin anası onun ya cennetidir ya da cehennemi. 3659 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, hiçbir çocuk babasının iyiliğine denk bir iyilikte bulunmuş olamaz. Ancak babasını kör olarak bulup da onu satın aldığı ve böylece azatladığı zaman babasının iyiliğine denk iyilikte bulunmuş olur buyurmuştur. Evet. 3660 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, kıntar 12 bin okkadır. Her okka gök ve yer arasında bulunan şeylerin tümünden hayırlıdır dedi. Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz adamın cennette makamı yükseltilir. Bunun üzerine bir adam, bu terfi nereden geliyor ya Allah'ın Resulü dedi. Çocuğunun sana istiğfarı sebebiylendir buyurmuştur. Amin. İcmain. Evet. Allah hepimizi hayırlı çocuklar nasip etsin. Vefat ettiğimizde arkamızdan anan, bizler için tövbe istiğfar eden, hayır hasenette bulunanlardan eylesin. Evet. 3661 Miktam bin Madi Kerip'ten Aleyhisselatü Vesselam, Allah size annelerinize iyi davranmanızı, hakkına riayet etmenizi cidden tavsiye eder. Bu cümleyi 3 kez tekrarladı. Allah size babalarınıza iyi davranmanızı, hakkına riayet etmenizi cidden tavsiye eder. Allah size en yakın akrabanızı, sonra yakınlık derecesine göre diğer akrabalarınıza iyi davranmanızı ve hukuka riayet etmenizi cidden tavsiye eder buyurmuştur. Allah uyanlardan eylesin. 3662 Ebu Umame'den Ya Resulullah, çocuğu üzerinde baba ve ananın hakkı nedir dedi. Aleyhissalatü Vesselam, onlar senin cennetin ya da cehennemindir buyurdu. Allahu Ekber. 3663 Ebu Derda'dan Aleyhissalatü Vesselam, baba cennet kapılarının en hayırlısından girmeye vesiledir. Artık ya baba hakkını ihmal etmekle o kapıyı yitirir veya onun hakkıyla riayette o kapıyı koru, elde etmeye çalış buyurmuştur. Allah elde edenlerden eylesin. 3664 Ebu Useyd'den, biz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken Beni Seleme'den bir adam onun yanına geldi. Ya Resulullah, babam ve anama karşı yükümlü olduğum ödevlerden ölümlerinden sonra yapacağım bir şey kaldı mı? Aleyhisselatü Vesselam, evet, onlara rahmet dileme, onlar için istiğfar, bağışlanma dileme, ahitleri varsa vasiyetlerini yerine getirme, dostlarına ikram etme, hürmet etme, yakınlığı ancak onlar vasıtasıyla olan akrabalarla ilgilenip onlara karşı üzerine düşme, düşeni yapma buyurdu. Evet. 3665 Ayşe annemizden, bir kere Aleyhisselatü Vesselam'a bedevilerden birkaç adam gelerek, siz çocuklarınızı öper sever misiniz dedi. Mecliste bulunan sahabeler, evet dediler. Bunun üzerine bedeviler, lakin biz vallahi çocuklarımızı öpüp okşamayız dediler. Aleyhisselatü Vesselam bedevilere, Allah sizin gönüllerinizden merhamet, şefkati çekip çıkarmış olduktan sonra ben sizin gönüllerinize merhamet koymaya malik ve muktedir değilim buyurdu. Evet. 3666 Ya'la bin Murre'den Ali'nin oğulları Hasan ve Hüseyin koşarak Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Aleyhisselatü Vesselam onları bağrına bastı ve çocuk cimriliğe ve korkaklığa bir nevi sebep teşkil eder buyurmuştur. Evet. Nasıl sebep teşkil eder kardeşlerim? Hiç düşündünüz mü? Cimriliğe ve korkaklığa nasıl sebep teşkil eder? kalmasınlar, açıkta kalmasınlar diye yığar, biriktirirsen, Allah yolunda infak etmez, sadaka vermez, zekat vermezsen, aman çoluğuma çocuğuma bakayım, başlarında durayım deyip Allah yoluna değil de dinden devamlı taviz verirsen, mal ve çocuk, eş insana ne olurmuş? Bir fitne vesilesi olurmuş. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, çocuklar diyor korkaklık ve cimrilikte birer vesiledir diyor. Allah her meselesinde vasat olanlardan eylesin. 3667 Suraka bin Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam, iyi dinleyin, size sadakanın en faziletlisini gösterip bildireyim mi? Boşanma, kocanın ölümü gibi bir sebeple sana iade edilmiş vaziyette ve senden başka çalışanı olmayan kızın buyurmuştur. 3668 El-Ahnef'ten bir kadın beraberinde iki kız çocuğu olduğu halde bir gün Ayşe annemizin yanına geldi ve kendisinden yardım dilendi. Ayşe annemiz ona 3 tane kuru hurma verdi. Yerhamkallah. Bunun üzerine kadın her çocuğa bir hurma verip kalan 3. hurmayı da 2 çocuğa taksim etti ve kendisi hurmadan yemedi. Ayşe annemiz sonra Aleyhisselatü Vesselam'a bunu anlattı. Aleyhisselatü Vesselam, senin hayretin ne içindir? Andolsun ki kadın o merhameti sebebiyle cennete girmiş olacak dedi. Allahu Ekber. 3669 yine aynı. 3671 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam, evladınıza gereken ikramı yapın ve güzelce tedip edin, terbiye verin buyurmuştur. 3672 Ebu Şurayh'tan Aleyhisselatü Vesselam, kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna iyilik etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin. Musa, çayları dağıt. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır koynası, ya hayır söylesin ya da sussun buyurmuştur. Evet. 3673 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam, Cibril devamlı bana komşu hakkına riayet etmeyi o kadar tavsiye etti ki nihayet komşuyu komşuya Allah'ın mirasçı kılacağını zannettim. Evet. Sara anne, bizim Musa cimrileşti. Çayları sen yap da biri dağıtsın bari. Olmaz mı? Bak, Ebu Maaz dağıtır şimdi. Hanımının çay yapacağı yok. 3674 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, Cibril komşu hakkına riayet etmeyi bana o kadar tavsiye etti ki nihayet komşuyu Allah'ın emriyle komşuya mirasçı yapacağını zannettim. Sarana gitti mi? Çıkmış. Şimdi dahaka desek turşu suyuyla yapacak. Çay da içilmez kardeşim o zaman. En iyisi misafire diyek de ve yapsın, onların suyu çok güzel. O da mı gitti? Oo, Allah razı olsun. Musa buradaymış bak. Tamam. Yavrum bir çay doldur sen. 3675 Ebu Şurayh el-Huzayi'den Aleyhisselatü Vesselam, kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin. Misafirin caizesi, yani ailenin mutat yemeğinden farklı özel ikramla ağırlanması bir gün bir gecedir. Misafirlik suresi 3 günden fazla uzatıp ev sahibini sıkıntıya düşürünceye kadar yanında ikamet etmek misafire helal değildir. Misafirlik suresi 3 gündür. Ev sahibi 3 günden sonra misafire ne harcarsa o bir sadakadır. Tamam. Vallahi tam saman zamanı, sakın samanı hatırlatma Ebu Maaz. Evet, demek ki kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin, Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala Resulünün dilinden bize misafire ikram etmeyi hem de Allah'a ve ahiret gününe kayıtlı kılıyorsa buna çok dikkat etmemiz lazım. Ve misafirin de hakkı bir gün bir gece, en fazlası 3 gün 3 gece. Ondan sonraki sadakadır ve misafirin de ev sahibine eziyetidir diyor. Evet. 3676 Ukbe'den Aleyhisselatü Vesselam, siz bir kavmin yanına inerseniz de onlar misafire layık ikramı size gösterirlerse kabul edin. Eğer gereken misafirperliği yapmazlarsa misafire layık olan hakkı onlardan alın. Evet. 3677 aynı. Misafirin hakkı nedir kardeşlerim? İnşallah. Allah razı olsun. Misafirin evde hakkı nedir? Vermezse alır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sıcak yemek, sıcak oda ve sıcak yatak. Eğer bunu vermezse Musa gider, alırız arkadaş. Evet. 3678 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım sen şahit ol. Ben şu iki zayıfın hakkının zayi edilmesinden insanları şiddetle cidden sakındırırım, men ederim. Yetim ve kadın buyurmuştur. 3679 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman toplumundaki evlerin en hayırlısı kendisine iyilik eden bir yetimin bulunduğu evdir ve Müslüman toplumundaki evlerin en şerlisi kendisine kötülük edilen bir yetimin bulunduğu evdir buyurur. Yok, Musa cömerttir. Musa cömerttir. Seyfullah, sen Musa hiç görmedin değil mi? Bak, bir hafta sonra gel bir iftara gidelim de cömert mi değil mi bir gör bakayım bir. Çık aslanım çubuktan, hep turşu suyu mu içeceksin? Gel de Çamlıdere'de sana bak ne yediriyorlar bir gör bakayım. 3680 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam, kim yetimlerden 3 kişinin nafakasını yetiştirilmesini üstlenirse gecesini ibadetle ihya edip gündüzünü oruçla geçiren ve kılıcını çekerek sabah akşam Allah yolunda cihad eden kimse gibi sevap sahibi olur. Ve benle o şu iki kardeş parmak gibi cennette kardeş oluruz buyurdu ve şehadetle orta parmağını birbirine yapıştırdı. Evet, Allah hepimize hakka, hukuka riayet edenlerden etsin. Evet, 3681 Ebu Berze'den, ben ya Resulullah, bana yararlanacağım, sevap kazanacağım bir iş göster dedim. Müslümanların yolundan zararlı şeyleri uzaklaştır buyurdu. 3682 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, yol üstünde halka zarar veren bir ağaç dalı vardı. Bir adam o dalı yoldan uzaklaştırdı ve bundan dolayı cennete dahil edildi. Evet, iman 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah, en ednası da yoldan insanlara eziyet veren şeyi izale etme var ya, bakın bir adam yolda insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırıyor, bununla cenneti kazanıyor mu? Demek ki yapılan amelin hiçbiri ne yapılmayacak? Küçümsenmeyecek. La kardeşim, herkes suyunu övüyor, o suyu verene hamd etmiyor. Niye verene övmüyorsunuz kardeşim? Allah sizin suyunuzu çekerse, tadını alırsa, tuzlu yaparsa ne yaparsınız? Hı? Ne yaparsınız? Sen git de çubuğa sağlık suyunu bir iç. Hadi bakayım. Desene de hak. La ilahe illallah değiller. Olur mu öyle? 3683 Ebu Zer'den aleyhissalatü vesselam, ümmetim amellerin iyisi ve kötüsüyle beraber bana arz olundu. İyi ameller içinde yoldan uzaklaştırılanlar, eziyet verici şey gördüm. Kötü ameller içinde de gömülmeyip mescit dolan balgamı gördüm diyor. Evet. 3684 Sa'd bin Ubade'den, ben ya Resulullah hangi nevi sadaka daha faziletlidir dedim. Suvarmak, yani canlı veya bitkiye su vermek buyurdu. La ilahe illallah. Tevafuğu gördünüz değil mi? 3685 Enes'ten aleyhissalatü vesselam, kıyamet günü insanlar saflara ayrılır. Cennet ehli saflara ayrılır. Bu arada cehennemlik onlardan biri cennetlik olan adamın yanından geçer ve ona, ya filan, dünyadayken benden içme suyu istediğin ve benim sana içirdiğim günü hatırlıyor musun? Böylece ondan şefaat diler. Aleyhissalatü vesselam, adam o kimseye şefaat eder. Yine cehennemlik olan başka bir adam cennetlik olan bir kimsenin yanından geçer ve ona, sana abdest suyu verdiğim günü hatırlıyor musun der. O da o adama şefaat eder buyurmuştur. Evet. La ilahe illallah. 3686 Suraka bin Cuşum'dan, kendi develerim için onarıp sıvadığım havuzlarıma gelen yitik deveyi sularsam benim için bir sevap olup olmadığını aleyhissalatü vesselama sordum. O, evet, hararetli her ciğer sahibine su vermekte bir sevap vardır buyurdu. La ilahe illallah. 3687 Cerir bin Abdullah'tan aleyhissalatü vesselam, kim yumuşaklıkla muamele etmekten mahrum olursa hayırdan mahrum olur buyurmuştur. Allahu Ekber. 3688 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, Allah şüphesiz refiktir. Yani kullarına lütuf edip kolaylık ihsan eder. Güçleri dışında kalan görevleri yüklemez. Kullarının da yumuşaklıkla muamele etmelerini sever ve sert davranmakla vermediği muvaffakiyet ve sevabı yumuşaklıkla davranma ile kuluna verir diyor. Allahu Ekber. 3689 yine aynı. Yani yumuşaklığın süslemediği, sertliğin zedelemediği hiçbir şey yoktur buyur. Amin. İcmai. 3690 Ebu Zer'den aleyhissalatü vesselam, onlar, yani köleler ve cariyeler, sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin ellerinizin altına koymuştur. Artık yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, güçlerini aşan işleri onlara teklif etmeyin. Şayet onlara yüklerseniz onlara şahsen veya yardım ediniz buyurmuştur. Amin. Ecmain. 3691 yine aynı kardeşlerim. 3692 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Size bir şey göstereyim mi? Onu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam vermeyi aranızda yaygınlaştırın. Evet. Bu hadisin dün de hatırlattık. Önünde gelen ziyadelikleri. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, geçmiş ümmetlerden diyor iki haslet var, size de sirayet etti diyor. Bu kindarlık ve haset diyor. Bu bir yülgüdür. Saçı tıraş eder demiyorum. Dini tıraş eder diyor. Evet. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinizi seveceğiniz bir haslet söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın diyor. Evet. Allah hepinizi sevsin, cennete girecek amel işlemeyi nasip etsin. Ben Allah için hepinizi seviyorum kardeşler. Rabbim kin, garez, fitne, fesat aramıza sokmasın. 3693 Ebu Umame'den Aleyhisselatü Vesselam bize selamı yaygınlaştırmamızı, tanıdık tanımadık her Müslümana selam vermemizi emretmiştir. 3694 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam Rahman olan Allah'a ibadet edin, selamı ifşa edin buyurmuştur. Yani yaygınlaştırın. Amin, amin, ecmain. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rahman'a ibadet edin, bakın arkasından yemek yedirin, arkasından selamı ifşa edin, bakın ne diyor, böyle yaparsanız selametle cennete girersiniz diyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. 3695 Ebu Hureyre'den bir adam Hallat bin Rafi Mescid-i Nebeviye'ye giriyor. O sırada Aleyhisselatü Vesselam da mescidin bir kenarında oturuyordu. Adam namaz kılıyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'a gelip selam veriyor. Aleyhisselatü Vesselam ve aleykesselam, selam sana da olsun buyurmuştur. 3696 Ayşe annemizden ya Ayşe, Cibril sana selam sunuyor buyurdu. Kendisi de ve aleyhisselamu ve rahmetullah, selam ve Allah'ın rahmeti ona da olsun buyurmuştur. 3697 Enes'ten Musa bunlar sana cimri diyor. Musa diyor mikten başka bir şey vermez, sadece mikrofon verir adama diyorlar. Ben de diyorum ki gidelim Musa'ya, hafta sonu bir iftara gidelim bakalım ne veriyor bir görürsünüz diyor. Değil mi?